خدایا محفوظ کړی دستا په نصرت نه د چوران دی کور د مسلمان دی خدایا محفوظ کړی دستا په نصرت نه د چوران دی کور د مسلمان دی رب سرت آسان دی تا ته حساب د تګران دی رب سرت آسان دی تا ته حساب د تګران دی بل سمنشت لتا غاړو کوم کنا د چوران دی کور د مسلمان دی بل سمنشت لتا غاړو کوم کنا د چوران دی کور د مسلمان دی خدایا محفوظ کړی دستا په نصرت نه د چوران دی کور د مسلمان دی خدایا نصرت را نازل کړه خونی دشمن منور ذلیل کړه خدایا نصرت را نازل کړه خونی دشمن منور ذلیل کړه پمړو ساکړ خدای ستا امتحان د چوران دی کور د مسلمان دی پمړو ساکړ خدای ستا امتحان د چوران دی کور د مسلمان دی خدایا محفوظ کړی دستا په نصرت نه د چوران دی کور د مسلمان دی زمړو هنر وسط دلتا کړی بری من موږ وهر ځلتا زمړو هنر وسط دلتا کړی بری من موږ وهر ځلتا پر مورچا پیر دی د کفارو زنجیرونه د چوران دی کور د مسلمان دی پر مورچا پیر دی د کفارو زنجیرونه د چوران دی کور د مسلمان دی خدایا محفوظ کړی دستا په نصرت نه د چوران دی کور د مسلمان دی خدایا محفوظ کړی دستا په نصرت نه د چوران دی کور د مسلمان دی خدایا محفوظ کړی دستا په نصرت نه د چوران